Amiről beszélni óhajtunk, az az egyik legkiválóbb film, amit az utóbbi években láttunk. Ez a Wall Street farkasa, a Martin Scorsese-nek a nagy és epikus alkotása, amellyel kapcsolatban nekem, amikor megnéztem, volt egy hatalmas, revelációszerű élményem. De ezt nekem ezt hogy adtad elő? Hogy? Hát, hogy beszélgetünk, és akkor mondott ilyen magától értetődő módon, hogy hát ez szerintem teljesen normális így a trilógia harmadik részében. Én meg oda nézek, hogy a Star Wars-ról beszélsz? Mire te? Nem, hanem a Martin Scorsese-nek a gangsterfilm trilógiájáról beszélek, amelynek első eleme az 1990-es Nagymenők, második darabja az 1995-ös Kaszinó, és a harmadik darabja az pedig a 2011-es Wall Street farkasa. Azt kell érteni, hogy ez egy gangsterfilm trilógia. A Martin Scorsese-nek nem is nagyon van ezen kívül gangsterfilmje, van még egy kosztümös New York Bandai című, nem különösebben sikerült gangster témájú filmje. A lényeg, hogy ez a három film, ez minden kétséget kizáróan egy trilógia. De kezdjük abban is eltelik 20 év azért, nem? A New York Bandáiban. Lehetséges, csak a New York Bandái nem illeszthető be ebbe a sorba, semmilyen módon. A Nagymenők, a Kaszinó és a Wall Street farkasa egyaránt ugyanazon a filmes nyelven készült. Uh-huh. Tehát ha valaki ismeri a Scorsese-nek az életművét, akkor az láthatja, hogy ezek a filmek, ezek összetartoznak. Nem kérdés, hiszen a Nagymenők, a Kaszinó és a Wall Street farkasa egyaránt egy önéletrajzi regénynek a megfilmesítése. Az önéletrajz az a főhősnek, a cselekmény középpontjában álló főhősnek az önéletrajza. Annak a figurának, akit a Nagymenőkben a Ray Liotta játszik, akit a Kaszinóban a Robert De Niro játszik, és akit a Wall Street farkasában a Leonardo DiCaprio játszik. Ez három gangster, amelyik mindegyike túlélte az adott filmnek a cselekményét, majd írt egy önéletrajzi regényt arról, hogy hát ez hogy is volt, majd az önéletrajzi regényt Martin Scorsese megfilmesítette nagyon-nagyon hasonló, megtévesztésig hasonló módon, és gyakorlatilag ez képezi ezt a gangsterfilm trilógiát. És én addig, ameddig a Wall Street farkasát nem láttam, bennem ez nem esett le. Tehát nekem nem esett le, hogy itt már egy trilógia majdnem kész, és most kell majd ezt valamikor valamilyen filmmel befejezni. Akkor megnéztem a Wall Street farkasát, de akkor esett le. Például nem jutott eszedbe a New York Bandáit látva, hogy ez így a másik kettővel egy trilógiát alkotnak. Igen, tehát látta, ez a legjobb példa arra, hogy nem esett le. Igen, láttam a New York Bandáit, és nem tűnt úgy, hogy na hát, kész a trilógia. De amikor a Wall Street farkasát megnéztem, teljesen egyértelmű, a napnál világosabb volt, hogy kész a trilógia. Na most azt kell látni, hogy a Wall Street farkasa az egy súlyos hiányt töltött be. Ugye a Nagymenők és a Kaszinó egyaránt a klasszikus gangsterizmusról szól. Tehát az azt mutatja be, hogy milyen ez a pénzbehajtós, gyilkolós, valóságos gangsterizmus, a szó valódi értelmében. És ha a trilógia nem zárul le, és nem készül el a harmadik darab, akkor kimaradt volna egy nagyon-nagyon súlyos szegmens, mégpedig ez a fehér galléros gangsterizmus. Uh-huh. Mert hogy ez létezik, tehát hogy ez a fajta bűnözés, és erről a fajta bűnözésről klasszikus gangsterfilm még nem készült. És a Scorsese nagyon-nagyon jó érzékkel érezte, vagy vette le, hogy itt a Wall Street farkasában, ahol már nem vér folyik, hanem leginkább ondó és kokain, de elég széles medrekben hömpölyögve, itt már sokkal több humor fér bele, mint amennyi a nagyon véres Nagymenőkbe vagy kaszinóba belefért. Tehát a Wall Street farkasa pont azért, mert nem életre halálra megy, csak hát bizonyos nyomorult, szerencsétlen hülye balekoknak a híd alá meg aluljáróba kergetésére megy ki a játék. Tehát igazából nagyon nem lehet ráfaragni a Wall Street farkasára, csak ha mondjuk téged sem bíznek ki az utolsó kis filléredből, amit így rájuk bízol. Így jött ki az, hogy a vér egy másik filmben folyik. Igen. Érted? Tehát teljesen más társadalmi osztályt érint, nem a szomszédosat. Igen. Tehát arról van szó, hogy a Wall Street farkasa pont azért, mert nem vér hömpölyög benne, hanem ondó és kokain, ezért 50%-ig gangsterfilm, és 50%-ig már vígjáték. És ezért fehér a gallér. Igen. Ugye? Igen. Ezt nem mi találtuk ki. Vannak kék galléros munkások, meg vannak fehér galléros bűnözők. A kék galérosok azok, akik a nyomtatót kipucolják. Igen, karban tartják. Tehát, hogy ők azok, akik bejárnak és menedzselik a fehér galérosoknak a minél kényelmesebb, minél folyékonyabb munkavégzését. Szóval arról van szó, hogy sikerült egy olyan filmet csinálnia a Scorsese-nek a Wall Street farkasával, amely 50%-ig gangsterfilm és 50%-ig vígjáték, de az 50%-os vígjátéksága az nem komolytalanítja el az 50%-os gangsterfilmségét, és az 50%-os gangsterfilmsége az pedig nem árnyékolja le, vagy nem árnyékolja be az 50%-os vígjátékságát, hanem mindegyik intakt módon és valóságos módon marad meg annak, ami a Scorsese-nek ezelőtt a filmje előtt egyetlen egy vígjátéka volt, ez a komédia királya volt. Ez a film, ez legalább olyan harsány, sőt, ugyanakkor meg megőrizte a gangster filmekből azt a nagyon sajátosan Scorsese-i objektivitását a kamerának, amely nem hajlik sem erre, nem érzelgősködik, nem ítélkezik. Scorsese nem Oliver Stone, hanem egyszerűen csak megmutatja ezt a világot olyannak, amilyen. Az, hogy nem ítélkezik, az teszi lehetővé egyébként, és ez nem feltétlenül jó hatás, hogy A ember megnézi ezt a filmet, és mondjuk hány ingere van, undorodik ettől a világtól, és B ember megnézi ezt a filmet, és másnap jelentkezik brokernek. A nevem Jordan Belfort. Egykori középosztálybeli kölyök, könyvelőszülők gyermeke, egy pici Quincy lakásból. 26 éves koromra a saját broker cégem volt, és évi 49 millió dollár kerestem. Pipa voltam, hogy nem értem el a heti 1 milliót. A feleségem Naomi, Bay Ridge hercegnője. Ex-modell, Miller Lite promólány. Naomin és a két csodás gyermekemen kívül van még egy kastélyom, egy magárepülőm, 6 kocsim, 3 lovam, 2 nyaralóm és egy 50 méteres jachtom. Ezen kívül imádom a szerencsejátékot, vedelek, mint a disznó, 3 szövetségi ügynökség szeretne bekasztizni. Ó, igen, ja, igen. És imádom az anyagot. Na igen, azért itt a film nem a legvégén kezdődik, tehát ő, lehet, hogy a könyv sem, tehát elkezdi mondani az élete történetét, de akkor, amikor a hegycsúcson van, igen, a legalábbis az anyagi helyzete és a büntetőjogi érintetlensége terén. Igen, tehát nem a legelején kezdi a történetet, amikor még senki, és nem a legvégén, amikor már hát majdnem senki, hanem a közepén, amikor nagyon is valaki. Ő a leggátlástalanabb a Wall Street-en. Ő a legszemérmetlenebb. Ő az, aki kijebb tolja a villanypásztort egy olyan másfél méterrel. És ezen a folyosón, ezen pedig, ami így felszabadult, annyi gólt rúg, amennyit nem szégyel. És gyakorlatilag egy új üzleti modellt vezet be a Wall Street-re, a rablásnak, az ártatlan, szerencsétlen, naív, jóra való emberek kifosztásának egy teljesen új iskoláját teremti meg. Hát ugye arról van itt szó, hogy megérkezik a tanult és multinál tapasztalatot szerzett ember a sutyó próbálkozók világába. Tehát vakok közt félszemű a király alapon, de nagyon nagy király lesz végül belőle. Ugye ő elmegy a Wall Streetre dolgozni, megnézi, milyen mentalitással, milyen pénzzel, milyen bevételekkel, milyen eladási stílussal, milyen körülmények között dolgoznak a nagyok a nagy papírokon, és kapják a nagy, nem tudom, egymilliós eladás után az 1% jutalékot, ami szép pénz, 10 000 dollár, majd becsúszik egy ilyen garázs kereskedésbe, ahol életstílusukat tekintve még fel nem nőtt, vagy teljesen a pusztulatig le nem romlott emberek dolgoznak, de erkölcsileg talán rátesznek a többire is, mert ők már az end usernek a pénzéért mennek, viszont azért 50% jutalékot kapnak, tehát ott elég 20 000 dollárt betekerned ahhoz, hogy megkeresd a 10 000 dollárodat. Érted? Nem egy gazdag embernek a tőzsdefüggését használod a pénzkeresésre, hanem ez egy 20 000 dollár, ez egy a gyerek egyetemi pénzének egy része, tudod? Vagy ebből akartam befizetni a kezdő részletet majd a lakására. Ezek azért a munkából félretett pénzek. $1 millió a munkádból nem teszel félre. Ha nagyon ügyes vagy, és dolgozik neked 50 ember, akkor 20 év alatt ennyit teszel el. Ez lesz a vagyonod, mondjuk. Azért nagy különbség van a kettő között. De a Drogmennyországban van egy, ami az abszolút kedvence. Ez az, amivel legyőzhetetlen leszel. Meghódítod a világot, és kinyírod az ellenségeidet. De nem a kukora gondolok, hanem erre itt. Mert a pénzen nem csak jobb életet, jobb ételt, jobb kocsit vehetsz, de jobb emberré is tesz. Bőkezően adakozhatsz az egyháznak, vagy a pártoknak, vagy megmentheted vele a csuklyás baglyokat. Kaptunk üzenetet. De ez a csúk, megmentheted vele a csuklyás baglyokat. Igen. Ez a, ez a ha minden, ilyen hülye vagy, minden, akkor erre is jó. Minden szavából ennek a Féreg Belfortnak így süt a hétköznapi emberek iránti mélységes lenézés és megvetés. Tehát ez a csuklyás baglyok. Tehát, hogy így, egyáltalán, tehát, hogy így, milyen véleménye van ennek az embernek, aki jaktokban méri a valóságot a csuklyás baglyokhoz, meg egyáltalán a hétköznapi emberekhez. Azt írja a hallgató, nekem az a bajom a filmmel, hogy gyakorlatilag happy end a vége, pedig súlyos lelki és fizikai problémái vannak a végére a főszereplőnek. Szerintem nem happy end a vége, hanem arról van szó, hogy a csávóból, aki eljátszotta az esélyét arra, hogy a Wall Street-en egyetlen egy centet is az egyik zsebéből a másikba, vagy bárkinek az egyik zsebéből a másikba tegyen, tréner lesz. Uh-huh. És elkezdi az nagyon kemény, hogy tréner lesz. És elkezdi oktatni a pszichopátiát. Tehát, hogy azt, ami addig egy üzleti modell volt, az onnantól kezdve egy evangéliummá válik, és ő az örömhírt terjeszti az embereknek. Na de ezek szerint többféle tréner van, mert van az, aki még senki, és van az, aki már senki. Érted? Tehát, hogy van, aki egy előképzettséggel és munkatapasztalattal oktatja a semmit és a mocskot. Na jó, hát a különbség az az, hogy mondjuk egy Szabó Péternek a tréningjéből semmit nem profitálsz, addig egy Jordan Belfortnak a tréningjéből én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos információkat tudhatsz meg, vagy nagyon-nagyon hasznos tapasztalatokat szerezhetsz. Biztos, hogy van Jordan Belfort, a kettő között. Hát biztos, hogy van, mert az egyik, az egy hasznos, használható tudást ad át, ami alkalmas arra, hogy meggazdagodj, és alkalmas arra, hogy naív, szerencsétlen, hiszékeny embereket az aluljáróba hajts. A Szabó Péter ehhez képest meg átad neked tulajdonképpen egy ilyen pszichopátiás magatartást, ami arról szól, hogy nyugodtan gázolj át azon, aki előtted van. Azért hidd el, nem kár. Ha ő nem tud rajtad átgázolni, akkor az a sorsa, hogy te gázolj át rajta, hiszen a világ a semmi más, mint predátornak és prédának a küzdelme. Ha te vagy a predátor, az csak annyit jelent, hogy nem préda vagy. Ha te vagy a préda, az csak annyit jelent, hogy nem vagy predátor. Tehát nincsen erkölcs, csak egy hatalmas darwinizmus, egy hatalmas étterem, ahol vagy étel vagy, vagy te vagy a vendég. Mr. Hanna, mivel szolgálhatok ezen a csodás napon? Ütfektor, íme a mai menetrend. Kihoz 2 vodka martinit. Tudja, hogy kell jég nélkül. Aztán pontosan 7,5 perc múlva kihoz nekünk még 2, aztán újabb és újabb 2 5 percenként, amíg egyikünk le nem fordul a székről. Kiváló terv, uram. Nekem elég a víz egyelőre, de azért köszönöm. Az első napja a Wall Street-en. Még szoknia kell. A játék lényege, áttenni a pénzt az ügyfél zsebéből a saját zsebedbe. Persze, de ha közben az ügyfeleknek is pénzt keres, az mindenkinek előnyös, nem igaz? Nem. A Wall Street első szabálya. Senki. Egy Warren Buffett vagy Jimmy Buffett se tudja előre, hogy egy papírára fele, oldalra vagy körbe megye. Pláne nem mi brókerek. Tündérpor nem létezik, hókusz-pókusz, ezotéria, nincs a periódusos rendszerben, csak képzelet. Igen, okay. Igen. Elhőkcsélnek azon, hogy pláne ők nem tudják, hogy mi fog történni, nem és hát tudják, nem volna hogy... előnyös, ha mindenkinek jó lenne. Kezdjük magunkkal minden esetre. Nem tudják, hogy mi fog történni a pénzzel, amit rájuk bíztak. Erről van szó. És nem csak az, hogy kellemesen elhőkcsélnek, hanem hogy itt igazából ez egy üzleti modell. Egy üzleti modell a szélhámosság. Egy üzleti modell az embereknek az átcseszése. Ez itt egy üzleti modell, és itt ezt magyarázza el, ennek a szakmának a fortéjait. Na most azt kell látni, hogy ebben a filmben olyan dolgok vannak kimondva, amelyek korábban soha sehol. Tehát, hogy talán ki voltak mondva mondjuk a tőzsdecápákban, de olyan didaktikusan, hogy az ember előbb kiköpte, mint lenyelje. Itt meg azt látjuk, hogy az egész a saját végtelen könnyedségével van előadva. Tehát nincs benne semmi Oliver Stone-szerű didaktizmus, amivel le akarja tolni a torkodon azt az ideológiát, amit ő gondol, hanem egyszerűen megmutatja azt, hogy itt az átverésnek a módszertana az, ami elhangzik. Egész konkrétan. Tehát az a, ugye a szerencsétlen kis naív hülye gyereknek, itt még a Belfort egy kis hülye gyerek, itt az a, itt ő próbál egy ilyen PC-t, egy ilyen üzleti Wall Street-i PC-t használni, hogy hát de azért az is jó, hogyha az ügyfél is jól jár, stb. És ott a minden hájjal megkent főnök az elmagyarázza neki, Matthew McConaughey, hogy szó sincs róla, hogy az ügyfél kell, hogy jól járjon. Mi járunk jól? Miféle ügyfél? Miről beszélünk? Na, itt van velünk Adrián. Kedves Puzsér Róbert, írja. A Wall Street farkasa 2013-as film, nem 2011-es. Csodálkozom a tájékozatlanságodon, lévén, hogy mindenkit keményen kritizálsz. Szép napot, Adrián. Nice. Ó, Adrián. Hát sikerült kivárni, hogy valamit rosszul tudjak, és ezt rám lehessen verni. Hát, bravo! És én minden nap tévedek, Adrián, úgyhogy minden nap várjuk az üzenetedet, mert én, aki nagy hangon kritizálok mindent, én, aki mindenkit elmondok mindennek, mindenféle embereket, akik nem keveset tettek le az asztalra. És itt és most, na, mi most történt? Minden megdőlt a királyság. Most mi történt? Azt mondja 2011-es a film, aztán 13-as. Puzsér úr! Nem tudjuk hányas film. Aztán meg nagy az arcunk, előadjuk, hogy mi jobban tudjuk a világot, mint a Dévényi Tibi bácsi. Na hát, itt a pillanat, amikor Adrián megmondta, hogy hányas a kabát. 2013-as film. Robi, az a különbség, hogy a Dévényi Tibi bácsi legalább nem hibázott. Egyszer sem életében. Nem. És Adrián nem hibázott de egyszer most. Sem. Nem, az a csodálatos. Adrián, köszönjük, mert annyira jó, hogyha te, és ilyenkor nyugszom meg, amikor Adrián megtalálja az Achilles sarkat, és beledöfi a dárdát. Mert tényleg azt érzi, de ezekben a pillanatokban. De vegyük észre, hogy tényleg van, tehát tényleg hibázik a Puzsér. De hát ez a csodálatos. Nem ez adja a jogalapot a kritikára, hát bár csak ezek lennének a legnagyobb tévedéseim. Adrián, írjál holnap is. Hát de nem, bár csak ezek lennének a legnagyobb tévedéseim, hogy 2013-as filmre azt mondom, hogy 11-es. Hogyha itt végződnek a tévedéseim, Adrián, akkor én egy félisten vagyok. Megnyugtatlak, hogy szó sincs róla. Nehogy aztán századásonként írjál. Mert a 35-ben azt mondtuk, hogy nincs is olyan dolog, hogy kóla, az közben van. Akkor hol volt Adrián? És azt írja a csaj, hogy én olyan nagy hangon kritizálok mindent, csodálkozik, hogy ilyen tájékozatlan vagyok. Na most itt egy kérdésem lenne. Igazam volt, amikor nagy hangon kritizáltam ezt vagy azt, vagy bármit, vagy Dévényi Tibi bácsit? Mert ha akkor igazam volt, ez most, hogy én azt hittem, hogy 2011-es a 2013-as film, ez nem érvényteleníti visszamenőleg az igazamat. Ha pedig nem volt igazam akkor most az a tény, hogy én tévedtem abban, hogy hányas film a Wall Street farkasa, az nem teszi kevésbé igazzá azt, amit akkor gondoltam. Jó, hát igen, szakadjunk le róla, de valóban most vagy végig érvénytelen volt, vagy végig érvényes. De itt tudod, hogy mi a nagyon nagy probléma? Én amúgy Adriánnál vagyok. Tudod, hogy mi a nagyon nagy probléma? Amikor nem az történik, hogy meghallgatod, hogy mit mond, és abból, amit mond, abból következtetsz arra, aki mondja, hanem azt figyeled, hogy ki mondja, és abból, hogy ki ő, következtetsz arra, hogy amit mond, az igaz-e vagy sem. Ez a nagy probléma. Uh-huh. Ez itt a nagy probléma, kedves Adrián. Jó, de mi lenne, ha ezen nem Adrián változtatna, hanem te? Érted? Hát téged zavar jobban. De én rajta vagyok, hogy változtassak Adriánnen. Nem, magadon. Ja, hogy magamon, ez még nem jutott eszembe soha. Azt írja a hallgató. Lesz szíves halkabban ordítozni legközelebb. Szervusztok! Számomra a Tégla című film is beleillik ebbe a sorba. Bárha jól tudom, nem önéletrajzi alap, ráadásul remake. Ennek ellenére a stílusa illik a gangster sorozatba, írja Tamás. Nem, én úgy gondolom, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy a Tégla az kifejezetten egy kémfilm. Meg az hagyj illjen már a saját trilógia sorozatába, ugye a közön milyen... Igen, annak van egy eredeti nagyon trilógia. Nagyon közönséges igen. Bűnök, nem tudom igen, mi a címe. Igen, igen. Az eredeti hongkongi vagy koreai, vagy igen, eredetinek, annak az eleve egy trilógia. Most nem tudod, hogy milyen? Hoppá, megint! Adrián, várjuk az üzenetet! Azt olvasd fel ott, amire mutatok. A film végén a toll eladós jelenet azért lehangoló, mert azt sugalmazza, hogy a becstelenségnek nem hátat fordítani kell, hanem eltanulni, sőt, fokozni. Na most itt tetten érhető, hogy mekkora a probléma, hogyha egy Scorsese filmet úgy nézünk, mintha az egy Oliver Stone film lenne. Azt kell érteni, hogy a toll eladós jelenet a film végén nem azt sugallja, hogy Martin Scorsese milyen mondani valót szán a film végére, mi a tanulság a film végén, ez nem a South Park. Tehát azt kell érteni, hogy a filmnek a végén azért van a toll eladós jelenet, mert az önéletrajzi regénynek a végén is az van, azért van a film végén a toll eladós jelenet, mert a Jordan Belfortnak a sorsa az végül egy tréneré lesz. Tehát ő egy tréner lesz, és ezért, tehát, hogy a, nem itt halott Scorsese... lesz, nem halára drogozza magát, nem vízbe folytja valaki, akinek elszedte a 20 000 dollárját, nemhogy a millióit, érted? Nemi betegségben hal meg, hanem tréner lesz. Szóval, hogy itt majdnem ugyanolyan rossz. Hát sok szempontból rosszabb. Sok szempontból rosszabb, mint hogyha vérző orral meghalt volna. De most ez az, amit a Scorsese már rábíz a nézőre. Mert a Scorsese tiszteli a nézőt sokkal jobban, mint az Oliver Stone. Az Oliver Stone nem tart sokat a nézőjéről, ezért az Oliver Stone előre rágja neki a Big Mac-et, mielőtt az lenyelni. Itt ebben az esetben meg arról van szó, hogy a Scorsese az úgy áll hozzá ehhez, hogy a történet végén ebből az emberből tréner lesz. A Scorsese nem akar papolni, nem akar elmesélni nekünk egy fontos tanulságot, amit meg kell, hogy értsünk, és magunkkal kell, hogy vigyünk a szívünk mélyén haza. Hanem a Scorsese csak megmutatja azt, hogy ez a világ hogy működik, és nem elfogult. Sem erre, sem arra. Nem ítélkezik, de nem is csábul el. Ez nagyon sok esetben igaz egyébként, hogy nem, amikor valaki elkezd beszélni mondjuk a pedofíliáról, akkor nem azt kell neked tenned, hogy úristen, a pedofíliáról beszél! Hát nem csinálja. Érted? Beszél igen, róla. Igen. Itt egy... Hál' Istennek, hogy beszél róla, érted? Mert most azért, mert annyira szörnyű dolog, ne csináljunk úgy, mintha nem volna. Világos. És itt is, ez egy történet egy gangsterről, akivel az történt meg, hogy a végén nem, bizony nem bűhődött meg olyan hú, de nagyon. Igen, nem bűhődött meg, de hát ez az igazság. Ez a mondani való, hogy nézd, bizony ilyen is van, és ezt nem úgy mondani való, hogy csináld te is, hát ha te is megúszod. Nem. Ugye? De könyörgöm, ha ezt vonod le, ha megnézed a Wall Street farkasát, és ezt a következtetést vonod le belőle, hogy csinálj te is, hát ha megúszod, a Scorsese ezt is hagyja neked. Hát ezt is megengedi. Mert ő nem felel a te életedért. Ő nem akarja, hogy a te életed jobbra forduljon, vagy rosszabbra. Ő nem akar veled ilyen módon kezdeni semmit. Nem akar téged megtanítani valamire. Ő egyszerűen csak elmeséli ezt a történetet, hogy megmutassa, hogy ez a világ hogy működik. Hogy te a film hatására belezúgsz a brokeringbe, vagy kiábrándulsz a brokeringből, meggyűlölöd ezeket a gazembereket, vagy elkezded őket irigyelni, ez már mind rád van bízva, és a film mindegyikre lehetőséget ad neked. Ez a beszéd, bármit eladsz, akkor add el nekem ezt a tollat. Ha bármit eladsz, add el ezt. Na, gyerünk. Add el nekem. Adjam ezt el neked. Ez a srác tud valamit. Adjam el. Bármit el tud sózni. Megtennéd nekem, hogy leírod a neved a szalvétára? De nincsen tollam. Hát ez az kereslet és kínálat. Látjátok, keresletet terem. A kuncsovnak kell akarni a papír. Ezt kell elérnetek. Értitek már? Pont ez a lényeg. Tehát a film közepén van ez a találó jelenet a tollal, és a film végén visszautalnak rá, hogy igen, gyakorlatilag ugyanazt csinálja tovább, csak nem papírt ad el, hanem mindenkit megtanít arra, hogy a legkisebb mikro, egy rossz fűnyírót adjon el, ami fél éven belül elromlik. Na igen, de itt arról van szó, hogy ez nem teleshop. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt mi teszünk egy ajánlatot, és elmagyarázzuk neked, meg meggyőzünk, hogy ez a dolog milyen jó. Nem, itt arról van szó, hogy mi kínálunk neked valamit, amiről hazudunk valamit, és te azt el fogod nekünk hinni. és azért fogod akarni. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy igazából itt nem egy olyan terméket értékesítünk, amely termék a vevőnek meg fogja érni. Jó esély van rá, hogy már másnap meg fogja bánni, de úgy, mint a kutya, aki hatott kölykedzett. De akkor már késő lesz. A legtöbben ezt a Kimit ismertétek meg, a gyönyörű, kifinomult hölgyet. Akin most 3000 dolcs és Armani ruha van. Egy vadi új Mercedes-szel jár. A nő, aki a telet a Bahamákon tölti és Hamptonsban nyaral. De én nem így ismertem meg. Az a Kimi, akit én megismertem, nagyon le volt égve. Egyedülálló anyaként nevelte a 8 éves kisfiát. Igen, és 3 havi lakbérrel tartozott. És amikor munkára jelentkezett nálam, 5000 dollár előleget kért, csak hogy ki tudja fizetni a fia iskoláját. És én mit tettem ekkor? Mondd el nekik. Adtál egy csekket 25000 dollárról. Igen. Köszönöm. És tudod, hogy miért? Mert én hittem benned. Mert én hittem benned, Kimi. Mint ahogy hiszek minden egyes emberben, aki ma itt áll. Micsoda förtelmes, dögletes pátosz. Ez, ahogyan ezek a pszichopaták elérzékenyülnek, és most látjuk, hogy milyen a pszichopátia szentimentalizmusa, csak és kizárólag a pénzzel kapcsolatban tudnak elérzékenyülni. Ötször annyit adott. Ötször annyit adott, és ilyenkor indulnak be a könyvzacskók. Tehát ilyenkor képesek arra, hogy így elfojtódjon a hangjuk. Nem megmentett egy szegényt, hanem brókert csinál belőle. Brókert csinál, igen. Átváltoztatta a vámpírra. Darth Vader-re. Igen. Azt írja a hallgató, aljas utcák. Mármint, hogy arra hivatkozik, hogy az Aljas utcák is gangsterfilm, és a Scorsese rendezte. Csak hogy én úgy gondolom, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy az Aljas utcák az egy kőkemény film dráma, és nem gangsterfilm, vagy legfeljebb annyira gangsterfilm, mint a Taxisofőr. Uh-huh. Aztán azt írja itt a hallgató, hello, kis pöcsök! Tudjátok, hogy a Tarsoly Csabi 2-3-szor annyit lopott itthon, mint a Wall Street farkasa az USA-ban? Ugye itt Tarsoly Csabáról a Questornak a 2011-es broker botrányban elhíresült... 2015-ös? Hoppá. Ajajajaj. Kellemetlen. Majd a bíróság megmondja a végén, hogy pontosan hányszorosa ez a Wall Street farkasa által. Az a bíróság már megmondta kárnak. Azt, majd ez a bíróság megmondja ezt. Igen. Nem úgy értettem az előbb írja a hallgató, hogy ez a film üzenete, hanem a világ üzenete ez. Így duplán lehangoló. Felháborodunk, hogy egy ócska toll köré milyen magasztos hantát körítenek, de egy kicsit irigykedünk is, hogy nekünk ez nem jutott eszünkbe. Sziasztok! Ebben a filmben miért esett mindenki hasra a Matthew McConaughey alakításától? Szerintem semmi extra. Én meg tudod, mit érzek ebben a filmben a Matthew McConaughey alakításán? Hogy ő az igazi vámpír. Tehát, hogy ő az ilyen ős vámpír, aki tehát az tényleg hátborzongató, mert amikor a Leonardo DiCapriót látod, akkor abban van egy csomó sárm, van benne egy csomó lazaság, van benne egy csomó humor, de amit a Matthew McConaughey-n látsz, az a lélek hiányán átfújó hideg szél, az a hideg vérfagylaló húzat, ami átfúj egy lélekhiányos ember belső alkatán. Na, ezt érzed a Matthew McConaughey-t látva. Uh-huh. És ő a betanító. Ő a betanító mester, ugye? Igen. És nem azt tanítja, hogy hogyan foglalkozz itt a papírokkal, mert azt megtanulhattad az egyetemen. Csinálhatnád akár rendesen is a munkádat. Igen. Hanem azt tanítja meg, hogy nem az a fontos, vagy nem jó az, ha legalább mindenki jól jár. Az ugye hosszú távon jó. Nem. Vigyázzunk. Igen, itt majdnem elkövettünk egy hibát. Igen, ami ahhoz vezethet, hogy nagyon hamar kirúgnak téged innen a cégtől, öcsi. Igen, nehogy ez forduljon elő, és pláne nehogy az forduljon elő, hogy azt gondolod, hogy tudni fogod előre, mi történik, mert a tőzsdén nem tudjuk, mi történik, pláne nem mi brókerek. Nem szégyellem bevallani, hogy mikor megérkeztem a fegyházba, szörnyen feltem. Belfort, álljon fel! De nem kellett volna. Egy rövid, múló pillanatra elfelejtettem, hogy gazdag vagyok. És hogy ezen a világon minden eladó. Egy rendbeli tőzsdecsalásra való felbújtás. Két rendbeli tőzsdecsalás. Egy rendbeli pénzmosásra való felbújtás. 21 rendbeli pénzmosás. Végül a hatóság akadályozása. Az óvadék 10 millió dollár. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató. Ez a karakter, gondolom a Belfortra utal, kísértetiesen hasonlít a Glengarry Glen Ross című filmben az Al Pacino által játszott figurához. Bár az is lehet egyébként, hogy a Matthew McConaughey által alakított figurára a másik lehet, brokerre. Lehet, de azért a Glengarry Glen Ross az pont egy ilyen garázs brókerkedés. De az nem brókerkedés, az, az ingatlan, ingatlan ügynökölés. Jó, igen. Ügynök, alkusz, aki az ügyfélnek elad, mert azért a brókerekből egyébként nem csak olyan van, aki telefonon hívogat mindenkit, hanem utána kereskedik ezekkel a papírokkal. Azt írja a hallgató, vége ugyanaz. Azt írja a hallgató, hogy az Al Pacino által játszott figura, konkrétan Ricky Romáról van szó, ő is gátlástalanul próbál az ügyfelének az érzelmeire hatni, és úgy eladni azt a telket, amire valójában nincs is szüksége. De abban a filmben mégis azonosulhatóbb a pszichopata karakter. Hát én úgy gondolom, hogy azért, mert az a Ricky Roma az nem pszichopata. Abban a filmben azért bőven vannak pszichopaták, az egész biztos, hogy az Alec Baldwin abban a filmben egy pszichopatát játszik, az egész biztos, hogy a Glengarry Glen Rossban a Kevin Spacey is egy pszichopatát játszik, és nekem az Ed Harris is gyanús. De pont az Al Pacino, pont a Ricky Roma, az szerintem nem pszichopata, egyszerűen csak alkalmazkodott az ügynök élethez. Nagyon profi ügynök, de hogy mekkora együttérzés van benne, az pont a Levinhez, a Shirley Levinhez való viszonyából, a Jack Lemmon által játszott idősebb ügynökhez való baráti viszonyából tűnik fel. Azt írja a hallgató, Matthew McConaughey figurája tiszta Patrick Bateman volt, még ránézésre is. Na igen, na igen. Ez a hátborzongatóg az ember. Tehát, hogy ez az, akinek a hideg futkos a hátadon tőle van, az a hideg pszichózis, vagy pszichopátia. Azt írja a hallgató, legjobb jelenet a filmben, amikor Belfort totál beszívva, nagy nehezen bemászik a lambójába, és utána arra sem emlékszik, hogy jutott haza. Nos, ez a jelenet, aki ezt látta, sosem felejti el. Tehát, hogy ez annyira kabaré, tehát annyira vicces, és burleszk. És az a jó, igen, hogy ebbe a filmbe senki nem gondolna, hogy egy burleszk jelenet. Egy teljesen más stílus integrálódik itt a filmbe. Egy ilyen blőd szintű, tényleg burleszk, hiszen már beszélni nem tud a csávó, úgyhogy a néma filmhez el is jutottunk. Aztán hazavezeti a Lambót tökokén, semminek nem megy neki, lefekszik aludni, és reggel a rendőrök megmutatják neki, hogy néz ki a Lambó. Ugye a Lamborghiniáról beszélünk, a Wall Street Farkasa című filmben az úriembernek, és erről a filmről beszéltünk eddig is, és értelemszerűen mondtad, ebből hallottatok bejátszásokat. Csak azt nem mondtad volna rá, hogy úriember. Hogy ezt az egyet nem mondtad volna. Anyagi függetlenségre és stabilitásra vágysz, de a havi számláidat is alig tudod fizetni? Szeretnél ilyen házban lakni, de a lakbérre is alig telik? Jordan Belfort vagyok, és segítek neked meggazdagodni. Mindegy, ki vagy, mindegy, honnét jössz, te is lehetsz pénzügyileg sikeres ember néhány hónap alatt. Mi kell hozzá? Egy jó stratégia. 24 éves koromban úgy döntöttem, nem megélni akarok, hanem jól élni. Először nem hittem, hogy létezik ilyen jó üzlet, de mostanra házunk van és 33 000 dollár hasznunk. Így már én is elhiszem. Gondold csak végig. Ha nem mersz elmenni Jordan Belfort a meggyőzés művészete tanfolyamára, hogy akarsz gazdag lenni? Milliómos akarsz lenni? Legyen messze! Merj dönteni! Jordan Belfort szerint azért sikerült, mert elszánt voltam. Aki nem elég elszánt, az inkább menjen el dolgozni a McDonald's-ba. Senki se tart vissza az anyagi függetlenségtől. Senki se tart vissza attól, hogy milliókat keres. Ha csak ábrándozol, a vágyott élet elhúz mellette. Ez mekkora élmény, amikor a reklámfilmnek a forgatása zajlik, és mi a reklámfilmben vagyunk, tehát be vagyunk ágyazva a reklámfilmbe, tehát megkapjuk a marketing anyagot az arcunkba, majd egyik pillanatról a másikra úgy hullunk ki a reklámfilmből, hogy az operatőr és a Jordan Belfort az ügynök közé belép egy FBI-os, és rárakja a bilincset a Jordan Belfortra, és úgy végződik a csodálatos álom spot, hogy a főhőst, aki a megtestesült sikerült siker, és aki elhozza nektek a sikert, azt így elviszik bilincsben. Hirtelen a dráma játékfilmből egy pillanatra reality lesz, ugye? Bedob egy eszközt, hogy nézd a dráma filmben ez a főhős, ezt a reklámfilmet gyártotta le a saját életéről és a hazudozásairól, akkor ezt most nyilván megnézzük együtt, aztán nézzük tovább a drámát. Hát mi más történhetne erre a legyártott, elvileg elkészült, megvágott film közepén elviszi a rendőr. Nyilván el se készült a film, ha elvitte közben világos, a rendőr. Világos, de hát zseniális. Annyira zseniális. Tehát, hogy nem az az érzésed, hogy egy 80-valahány éves ember rendezte, hanem az az érzésed, hogy egy 30-valahány vagy 40-valahány éves ember a csúcson. Tehát, hogy annyi szellemesség, akkora művészi erő, meg annyi ötlet van a filmben, hogy az valami tényleg valami elképesztő, és hát egy nagyon-nagyon fontos tanulság, amiről nem kéne hallgatni, hogy ennek a brokeringnek hát nem lenne szabad léteznie, hogy ennek a Wall Streetnek hát nem lenne szabad léteznie. Hát arról van szó, hogy egy bizonyos csoport elképesztő obszén haszon fejében 10 évenként a világgazdaságot oda csapja a falhoz. Majd, hiszen ennek következtében ilyenkor tönkre megy a saját cége is, hiszen ezzel destabilizálja a világgazdaságot, bejelentkezik az államnál, és ő jelzi, hogy ő, mint brokering cég, már pedig too big to fail. Ez azt jelenti, hogy ő túl nagy ahhoz, hogy az állam engedje őt bedőlni, mert hát magával rántja az egész szektort, az egész gazdaságot. Hát ezt nem lehet megtenni, tehát az állam... Ugye eleve van valami államgarancia mondjuk, és akkor jön a mentőcsomag. Tehát az állam, de ha van garancia, ha nincs, az állam ebben a helyzetben vagy konszolidálja ezt a céget, vagy szembenéz a következményekkel. Na most az állam is úgy van ilyenkor, hogy nem sokára jön a következő választás, ő nem akar egy gazdasági válságot, mert az ostor ő rajta fog csattanni, tehát adózóknak, tehát az állampolgároknak az adójából konszolidálja ezt a brokering céget, ami hát rosszul gazdálkodott a rábízott pénzekkel. Mennyire finom, tehát hogy jön össze ez az adó? Azoknak a pénzéből, akik egyébként a broker cégnél is befektettek, és akiket megkárosítottak. Meg az összes többiéből is. Na igen, tehát arról van szó, hogy ez a broker cég, erre rábíztak bizonyos pénzt, hogy ők azt a pénzt hát befektessék. Erre ők ezt a pénzt, ezzel a pénzzel elkezdtek hazárdírozni, de ténylegesen rulettezni ezzel a pénzzel, majd miután elbukták, bejelentkeznek az államért, hogy konszolidálják őket, mert ők nem mehetnek tönkre, ez az állam érdeke is, ez az állampolgárok érdeke is, majd miután az állam egy mentőcsomag keretében az adópénzből konszolidálja a céget, ők rögtön abból a pénzből, amivel konszolidálták őket, bónuszokat osztanak ki saját maguknak, hiszen sikeres volt a tárgyalás az állammal, egy csomó pénzt hoztak be a cégnek, tehát rögtön bónuszokat utalnak ki maguknak. Most ennél gátlástalanabb, gazemberebb kaszt alig ha van a világon. Ez akkor egy ilyen közpénzrulett? Végül is, tehát hogyha nincs mögötte valójában a fedezet, de amikor kell a fedezet, akkor majd kiszorítjuk, mert ez annyi embert érintene rosszul, hogy jobb, ha bedobjátok a pénzt az állami pénzből, de hát az is az emberektől van. Mondjuk 10 vagytok, betörtök 4 egy ablakot, és akkor oda jön az ablak tulajdonos, hogy hát ezt meg kéne téríteni, ezt a kárt, de tudjátok mit? Dobjátok össze 10, de ti 4 is adjatok bele, majd visszakapjátok. Nem, ez amikor a Leslie Nielsen megpróbál a kikötőben megvesztegetni valakit, mert rendőrként nyomoz a csupaszpisztolyban. És összesen $40 van a rendőrnél. És oda megy a fickóhoz, hogy mit tud elmondani a tegnap esti gyilkosságról? Á, én nem láttam semmit. Itt is egy 20-asér? Hát talán dereng valami. Jól van, itt van még egy 20-as. Igen, talán egy rendőr fickónak lett baja. És fel tudja idézni, hogy ki az elkövető? Hát nem igazán. Van egy 20-asa? Tessék! Na és így? Érted? Mm. És a végén $60 vesztegeti meg a fickót, de abból 20 a fickóé volt. Világos. Hát ez valami világos. Elképesztő. Szóval, hogy itt arról van szó, hogy van itt egy csoport, amelyik időről időre bebukja a hazárdjátékát. Csak hogy nem a saját pénzével játszik. Soha nem a saját pénzével játszik. Ezért minden bukás után az a helyes következtetés, hogy csak így tovább, srácok. Tehát ha ő bukik, az nem az ő vesztesége. Ha ő nyer, abból viszont az ő bónuszát fizetik. Tehát, hogy valójában, ha visszagondoltok az elmúlt 25 évre, hány magyarországi bankot konszolidáltak ilyen módon, hogy bedőlt volna? Hát emlékezhettek csak a Postabankra. Hogy a Postabank hányszor dőlt be, és hányszor kellett a Princ Gábort állami pénzből, a mi adóforintjainkból kivásárolni a csődből, majd pedig újra bedőlt, és akkor újra. Tehát, hogy ez nem csak Magyarországon, nem csak Amerikában, mindenhol a nyugati világban egy probléma, és minden válság után, így például a 2008-as válság után is felvetődött, hogy meg kéne szabályozni, rendszabályozni a broker szakmát, de erre soha nem kerül sor. Most én azt gondolom, hogy ezt az egész Wall Street-et, meg ezt az egész tőzsdézést, meg ezt az egész spekulációt a világpénzével, ezt a hazárdjátékot ezeknek a gazembereknek a kezén, ezt föl kéne számolni, ezt meg kéne szüntetni. Ezt a Wall Street-et, ezt be kéne zárni, mert ez nem korrekt üzlet. Azt írja Vince Dávid a Facebookon, hogy én, akiket ismerek és brókerek, nagyon megzavaró lehet nekik az, hogy a pénz ott nekik nem csak egy eszköz, hanem az maga, amivel foglalkoznak. Mármint általában csinálsz valamit, például rádiózol, ott a rádiózásért kapod a pénzt. Itt meg a pénzért kapod a pénzt. Ugye, hát a pénz világrendjében élünk. Ezt tudjuk. Mi volt az előző világrend? A föld világrendje. A feudalizmus. Aha, és ott a föld ott volt, a földért ott kapom a földet, nem, ott volt ilyen? Ott minden a kik föld... voltak annak a világnak a brókerei, ezt szeretném megkérdezni tőled. Annak a világnak, az ingatlanosok? Annak a világnak nem voltak brókerei, nem voltak brókerei. Annak a világnak, arisztokratái voltak, annak a világnak köznemesei voltak, meg jobbágyai voltak, meg királyai voltak. Hát, hát ez tudod, nem voltak brókerei. De hogy is nem. Jó, hát nem, bizonyos értelemben a kereskedők voltak, ha kereskedők voltak, akkor, hogyha valamit mondani kell ide. Ha az a földes úr, aki egy felső vezető, király, vagy nagyobb földes úr, vagy mit tudom én hány megyére vonatkozó ilyen fejedelem kérésére kiállítja neki a 2000 katonát, vagy a 6500 katonát. Az volt a bróker, érted? Hát tehát akkor a nádor. Adok én neked 6500-at, csak meg hadd tartsam meg ezt a megyét, amin most uralkodom. Úgyhogy hadd menjenek az apák és a fiúk. Na, az a kérdés, hogy hányszor kell még a broker kasztnak oda csapnia a bolygót a falhoz, ahhoz, hogy a nyugat döntéshozói azok ne a korruptság, meg ne a kenőpénz nyomán, hanem a jól felfogott érdekeik nyomán felszámolják ezt a gazemberséget.